Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yüce Rabbimizden diliyor ve temenni ediyoruz ki herkesin bu coğrafyada özellikle akın akın kötülüklere gittiği, yanlış yerlere gittiği bir ortamda sadece Kur'an'ı, peygamberi, dini daha güzel öğrenelim maksadıyla buraya Rabbimiz bizi topladı. Kimse zorlan gelmiş değil. Buraya herkes kendi arzusu, isteğiyle gelmiş. Bizi buraya getiren kalbimizdeki imandır. Elhamdülillah. Kalbimizdeki iman bazen böyle işler yaptırıyor bize. Yani bu iman güçlü oldukça neler yaptırır? Bugün bizi buraya getirdi. Bu kalpteki iman insanı nasıl hareket ettiriyor? Böyle hareket ettiriyor. Bizi buraya getiren bu iman, vakti gelince bizi camiye götürmeli, vakti gelince namaza dikmeli, Rabbi, vakti gelince Kabe'ye götürmeli, vakti gelince cihada götürmeli, götürmeli. Cihat derken mutlaka bunu iyi anlamamız lazım. Şu sıralar herkesin özellikle Müslümanları bilmeyen, tanımayan, anlamayan, anlamak istemeyenlere bir şey diyemiyoruz. Allah hidayet kapılarını açsın yani, anlama perdelerini kaldırsın da anlasınlar bizi. Birçok insanın korktuğu kelimedir cihat. Eskiden şeriat kelimesiyle korkutuyorlardı bizi. Şimdi de cihat kelimesiyle korkutuyorlar. İşte zannediyorlar ki cihat kelimesi adam öldürmektir, insan katletmektir. Halbuki öyle bir şey değil. Kesinlikle öyle bir şey değildir. Cihat, değerler uğruna verilen mücadelenin ortak adıdır. Değerler uğruna verilen mücadele. Senin için değer nedir? Yani aslında ters motivasyon diyorlar, ters anlatım şekli diyorlar. Mesela şu anda İsrail'in Müslümanlar üzerine yapmış olduğu kendi açılarından cihattır. Anlamak istersek. İsrail'in Müslümanlar üzerine yapmış oldukları işler kendi dinlerine göre, kendi anlayışlarına göre cihattır. Biz de diyoruz ki bizim literatürümüzde cihat işte o bize yapılanlara karşı savunmamızı almaktır. Bu işlere karşı mücadele gücümüzü pekiştirmektir. Ölmek değil, öldürmek değil ama diriltmek anlamında böyle bir haldir yani. Yoksa bir Müslümanın en çok korkacağı şey haksız yere bir insanı öldürmektir. Bundan eğer Hazreti Ali korkmamış olsaydı kendisine tüküren rakibini daha şeyle, değil mi? Daha aşkla, daha şevkle hemen orada kesiverirdi, öldürüverirdi. Öyle yapmadı. Hemen vazgeçti. Yani mücadele ediyor. Belki biraz sonra hakikaten haklayacak onu ama Hazreti Ali vazgeçiyor. Onu öldürmekten vazgeçiyor. Niye? Sonra kendi de soruyor zaten. Neden vazgeçtin diyor. Diyor ki az önce benim derdim dindi, imandı, gayem vardı, bir gayem vardı. Nefsim olmayan, içinde nefsim olmayan bir gayem vardı, bir hedefim vardı. Ama şimdi sen bana tükürünce, bana hakaret edince işin içine nefsim girdi. Nefsimin mahkumiyeti altında bir insan canına kıymak benim için çok tehlikeli bir şey. Onun için vazgeçtim. Git işine. Ve adam Müslüman oldu. Yani bu işin muhatabı olan kişi Müslüman oldu. Etkilendi, Müslüman oldu. Yani Müslümanın en çok korkmuş olduğu şeylerden bir tanesi de, yani imansızlıktan çok korkar Müslüman. Bundan sonra en çok korktuğu şeylerden biri de haksız yere bir insana kıymak, bir cana kıymak. Yani düşün ki Müslüman kişi bir canlıyı incitmeye tahammül edemez. Haksız yere bir canlıyı incitmeye tahammül edemez. Hayvan hakları diye bir hak söz konusudur Müslümanlık dilinde, literatüründe. Bilmiyorum ne kadar vakıfsınız. Türkiye'de oluyor bazen böyle ama bu burada oluyor mu bilmiyorum. Öldükten sonra ölü için yapılan işlerden biri. Yani cenazeyi yıkamak, tekfin etmek, teşhis etmek vesaire. Bir de iskat diye bir tabir var. Hiç duydunuz mu bunu? İskat. Duymadınız değil mi? Ha. İyi, onu da duymuş olun. O da bir literatürümüzde bir bilgidir yani. İskat demek, ölünün bırakmış olduğu malın üçte birinden. Ölen bir insan miras bırakır değil mi? Miras bırakır. Yani onun bıraktığı şeye miras denir daha doğru ifadeyle. Ölünün bıraktığı mala, mülke miras denir. Bunun üçte ikisine şey sahiptir. Evlatları, işte yakınları, onlar Kur'an'ın sistemine göre ayarlanmış, söylenmiş, bildirilmiş. Üçte ikisine kesin varisler hak sahibidir. Üçte biri ölünün işleri için kullanılabilir. İşte kefen alınır, işte tabut alınır, onu yıkamak için adam tutulur vesaire. Bunun bir takım masrafları var ya, o üçte birden yapılır. Bunların içerisinde de bir tanesi iskattır deniyor. Deniyor derken Kur'an'da var mı böyle bir şey? Yok. Hadiste böyle bir şey var mı? Yok. Peki nerede var? Bazı fukahanın, bazı alimlerin dilinde var. Yapılmadığı zaman bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz. Peki yapıldığı zaman bir şey olur mu? Umulur. Olur değil, umulur. Umulur. Bunu ben şöyle bir benzetme yapıyorum. Kanser hastası olan bir adam, yani ölmek üzere, ölecek, ona deseler ki milyonda bir umut, affedersin, kedi pisliği yersen kurtulursun. Yer mi? Yer. Yer. Yer. Niye? Çünkü can tatlı. Yani bu tıpta böyle bir şey yok. Şurada bir şey yok falan. Ama bir tane duyduk ki bir tane kanser kedi pisliği yemiş ve düzelmiş. Yer mi? Yer. Niye? Düşüncesi ne? Ben zaten öleceğim abi. Yani bunu yesem hoş beni öleceğim zaten. Yani bu bana bir daha kötü bir şey yapamaz. Ölmekse öleceğim. Ya ölmezsem, ya faydası olursa. Şimdi bu ıskattaki olay da aynı buna benziyor. Yani diyorlar ki senin ıskat yaptığın zaman o yapmadığın ibadetler var ya, işte namazdı, oruçtu falan filan, Allah bunu belki affeder. Belki, umulur ki. Bu açıdan yapılıyor. İşte ölünün varisleri bunu yaptırırlar. Biz Türkiye'de bunu çok yaptık, yapıldı, gördük, yapanları gördük vesaire. Nedir bu? Şudur. Diyelim ki ölünün o bıraktığı miktarın, sizin anlayacağınız lisanla konuşalım, 1.000 euro kalmış miras olarak. İşte diğer işler yapılmış, yapılmış, geriye kalan 1.000 euro. Ne yapar 1.000 euro? 3.000 lira. Yuvarlak atıyoruz, 3.000 lira yapar değil mi? Tamam. Veya bir 10 euro bir fitre olduğuna göre, 10 euro bir fitre olduğuna göre 1000 euro kaç fitre olmuş olur? 100 fitre olur değil mi? Yaklaşık olarak 100 fitre olur. Tamam. Şimdi adam eline alır kalemi. Hesap yapmaya başlar. Bir insanın mükellef olma yaşı kaçtır? Erkeklerde 15 diye başlar. İhtimal ki daha önce olmuştur. Hadi 13'ten başlatalım derler. Ölmüş olduğu yaş işte 60 yaşında. 60'tan 13'ü çık, ne kalır geriye? 47 kalır. Değil mi? 47 senesinde, 47 sene içerisinde bunun kılmamış olduğu namazlar olabilir mi? Sorarlar yakınına. Abi hiç kılmadın. derlerse onu zaten yani ona iskat her tarafını yapsan ne olur, yapmasan ne olur. Böyle değil. İskat yani ola ki işte hastanede yatarken imkan bulamadı, narkozdaydı, kılamadı, sonra ayıldı bir daha fırsat bulamadı. Böyle namazları olabilir mi? Olur. Bunu kefareti için ne yapalım? Bunu bir fakire verelim. Şimdi verelim de bunun tamamı öyle her fakire versen yetmez. İşte namaz borcu çok, oruç borcu çok, efendim şu borcu çok, bu borcu. Bir de o borçların içerisine ne koyarız bizi yazarken biliyor musun? Hayvan hakları deriz. Yani bu adam sağlığındayken olaya bir kediye böyle bir taş atmıştır. Ondan dolayı bir hak doğmuştur. İşte yük taşırken ya hayvana, eşeğe veya beygire yük taşırken normalde 100 kilo taşıtması gerekirken bu biraz hırs yapmıştır da 110 kilo taşıtmış olabilir mi? Olabilir. Bunun da bir hakkı vardır. Allah'a biz yalvaralım. Bak bunun için fitre verelim ve Allah'a yalvaralım ki ya Rabbi bu adamın bu hakkını da affediver ne olur. Bak İslam'dan bahsediyoruz. İslam'ın hassasiyetinden bahsediyoruz. Müslümanların hak konusunda hassasiyetinden bahsediyoruz. Müslümanlar eğer bu hakları böyle çok iyi anlarsa, tanırsa, bilirse, hayvana dahi haksız yere dokunduğun zaman bunun bir bedelinin olacağını bilirse bir insan öldürebilir mi? Mümkün müdür? Yani bir insanı öldürmek böyle kolay bir iş midir? Peygamberimize hakaret etti. Ya. Yani sen kendin peygambere ne kadar hakaret ettin? Farkında olmadan, bilmeden, etmeden. He? Kaç sünnetini terk ettin? Kaç sünnetini yerle bir ettin? Tamam mı? Yani şimdi bu iş böyle değil. Ehl-i sünnet çerçevesi içerisinde sohbetlerimizi yapıyoruz. Tabii sünnet ehli sünnet derken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada en önde yani. Sünnet kelimesi kullandığımız zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi konuşmadan, onu anlamadan, onu bilmeden bunun ne olduğunu anlama şansımız yok. Sünnet onun etrafında dönen olaylar zaten. Sünnet dediğimiz zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte söylediği, yaptığı, kendi yanında yapıldığı zaman ses çıkarmadığı vesaire bu tür sünnetleri konuşuyoruz. Ehli sünnet yolu, yaptığımız işlerin doğru istikamet, hedefinin olduğu, hedefinin de Allah'ın rızası olduğu bir yol, ehli sünnet yolu. Bunu konuşuyoruz. Haftalardır bunu konuşuyoruz. Kenarından göre hazırlıklarımız var, onları okuyoruz zaman zaman. Şimdi arkadaşlar, bir insan kelime-i şehadet veya kelime-i tevhidi okuduğu zaman zaten sünnetin içine bir dalmış oluyor ya. Niye? Çünkü biz kelime-i şehadeti Muhammedun Resulullah'sız veya ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü bölümü olmadan tamamlamış olabilir miyiz? Tamamlamış olamayız. Bizim imani ana unsurumuz kelime-i şehadettir. Öyle mi? Bunsuz daha biz imanın kapısından içeri giremeyiz. O kapıdan içeri girmemiz için bir kenar peygamberimizin adını anmamız lazım. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Veya Muhammedur Resulullah. Yani la ilahe illallah diyerek o sadece orada kalarak mümin olabilir miyiz biz? La ilahe illallah dedik kapılar açıldı. Yok böyle bir şey. Muhammedur Resulullah demeden bak Muhammedur Resulullah dediğiniz zaman bir şey söylemiş oluyorsun. Yani bir kapıyı siz Efendimizin adını kullanmadan o iman kapısını açma şansınız var. Dolayısıyla ehl-i sünnet çok ciddi bir iştir. Ehl-i sünnet yolu çok ciddi bir iştir. Şimdi tabii İslam var olduğundan bu yana şu da bir realite, bir gerçek ki daima düşmanı olmuştur. İslam'ı yok etmek için çabalayan olmuştur. Yani İslam'ı var etmek için, devam ettirmek için çabalayan mücahitler olduğu gibi, değil mi? İslam'ı yok etmek isteyen, tersinden mücahitler de, yani küfrün mücahitleri de, şeytanın mücahitleri de olmuştur. Rahman'ın mücahitleri, küfrün mücahitleri. Şimdi kelime olarak hiç aramızda fark yok yani. Charlie Hebdo bir mücahitti. Ben de bir mücahidim kendi çapımda ya. Değil mi? Charlie Hebdo şeytanın mücahidi. Şeytan onun kafasında kurdu, peygambere hakaret et dedi. O da onu yaptı. Görevini yaptı. Sıkıntı yok. Ben de görevimi yapacağım. Değil mi? Görevim ne? Charlie Hebdo'yu kafasında sıkmak değil işte. Değil. Bir ifadeyi kullanalım önce. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya bir yerde ya bir yolda yürürken şöyle bir hadise oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında biri var. Peygamberimizi ilk önce Ebu Cehil görüyor. Diyor ki Ebu Cehil, Muhammed diyor, Muhammed. Şu Haşim oğulları içerisinde senin kadar müptezel, senin kadar çirkin, senin kadar böyle ikrah edici görmedim diyor ya. Bu bir hakaret mi peygambere? Hakaret değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor buna karşılık? Doğru söyledin diyor ya. Ebu Cehil'e doğru söyledin diyor. Çok fazla bir zaman geçmeden sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh onun kader arkadaşı, dostu, şimdi gençlerin tabiriyle diyelim ki daha iyi anlaşılsın, kankası. Değil mi? Peygamberimizin kankası. Çok seviyorlar. Ta çocukluktan beri arkadaşlar. Aralarında 2 yaş fark var. Mekke sokaklarında beraber büyümüşler. Hazreti Ebubekir öyle bir adam ki yani peygamber olmasaydı sanki peygamber olacak gibi bir adamdı yani. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem tercih etmeseydi Allah'ımız peygamberliği, yaşantısı çok temiz. Şeyden önce de böyle şirke mirke bulaşmayan bir adam. Daima iyilik sahibi. Daima cömertlik sahibi. Her zaman kendisinden iyilik beklenen, iyilik umulan bir adam Hazreti Ebubekir. Peygamberin kankalığını hak eden bir adam yani. Yaşantısıyla onu hak eden bir adam. Az sonra o geliyor. Peygamberimize daha şeyden haberi yok ama. Yani Ebu Cehil'in söylediğinden falan haberi yok. O da kendi içinden gelerek diyor ki, ya Resulallah ne kadar güzelsiniz. Yüzünüz güneşin ışığından daha parlak. Benim bu gözlerim sizden daha güzelini, daha iyisini, insanı dinlendiren daha mükemmel bir yüzü görmüş değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mütebessim bir çehreyle ona da doğru söylüyorsun. Şimdi Efendimiz'in yanında birisi var ya, onun adını bilmiyoruz. O birisi Peygamberimize diyor ki, şaştım ya Resulallah. Az önce Ebu Cehil sana ne kadar hakaretvari ifadeler kullandı. Ona doğru söylüyorsunuz dediniz. Şimdi Hazreti Ebubekir aynı şey ve çok farklı şeyleri söyledi. Ona da doğru söylüyorsunuz. Efendimiz o zaman ona buyurdu ki, sen de doğru bir soru soruyorsun yani. Sen de doğru bir soru soruyorsun. Anlaşılması güç. Ama bil ki ben aynayım. Ebu Cehil bende kendini gördü. Ve ben ona doğru söylüyorsun dedim. Ben ona yaptığım aynalık görevimi Ebu Bekir'e de yaptım. Ona da doğru söylüyorsun dedim. Şimdi yani herkes kendi açısından baktığı zaman bir iş yapar. Peygamberimize hakaret eden, şimdi peygamberimizin ifadesiyle söyleyelim değil mi? Ne yapmış olur? Doğru söylemiş olur. Değil mi? Şimdi bunu anlamayan adam, şuradan birisi ilk gelse bu cümleyi duysa beni öldürür ha, değil mi? Ulan hocaya bak be. Peygamberimize hakaret eden doğru söylemiş olur diyor diye bana buradan çakar yani. Montajı. Yani ha bu montaja da çok uygun bir şey değil mi? Eğer bir insanı rezil etmek istiyorsanız şu anda kasete alınıyor. Ben şimdi bunları konuşan bir adamım. Sadece bir bölümünü kesip de bir bölümünü çok güzel Harun almış olsanız ben ne demiş olurum? Peygamber'e hakaret eden adam doğru bir şey söylemiş olur kardeşim. Demiş olurum değil mi? Halbuki başka bir şey söylüyorum ben. Peygamberimizin ifadesiyle herkes kendini peygamberde görür. Peygamber kainatın aynasıdır. Peygamber nazargâh-i celîl-i ekberest'dir. Yani Cenab-ı Hakk'ın şimdi işin biraz da başka boyutlara götüreceğiz ya ister istemez. Şimdi bir gün Cenab-ı Hakk'a Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi ben seni görmek istiyorum dedi. Ben seni görmek istiyorum. Yani böyle sesle görüşüyoruz, sesini duyuyorum veya işte böyle mükaleme yapıyoruz da bu beni kesmiyor. Seninle mükaleme yapmak beni kesmiyor ya Rabbi seni görmek istiyorum. Ve lemma ca'e Musa limikatina Araf suresinde bunlar var. Ve kellemehu rabbuhu Musa buluşma yerine geldiğinde bizimle buluşmak için bir mikatımız vardı onunla oraya geldiğinde ve kellemehu rabbuhu Rabbi onunla konuştuğunda gale Rabbi erini envur ileyk. Ya Rabbi beni kendini bana göster de sana bir bakayım. Seni bir seyredeyim. Yani bunda Musa Aleyhisselam'ın art niyeti olabilir mi yani? Olmaz. Değil mi? Coşmuş, cezbeye gelmiş. Ne istiyor? Ya Rabbi seni bir göreyim. Aren. Allah'ımız buyurdu ki lan terani. Ya Musa. Yapma. Böyle bir şey istemem benden. Beni sen göremezsin. Ve lakin yıldır. Madem ki çok istiyorsun. Daha bir bak ilel cebeli fe in istakarra mekanehu fe sevfe terani. Eğer o dağ yerinde durabilirse belki beni görürsün diyor. Felemma tecella rabbu. Bu kelimeleri anlamak çok zor ha. Biz başka türlü konuşamayacağımız için kelimelerle anlaşacağımız için kelimeleri zorlamak durumundayız. Kelimeleri anlayalım diye şakaklarımızı, anlayışlarımızı zorlamak durumundayız. فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّنْ Ne zaman ki Allah dağa tecelli etti, dağ paramparça oldu. وَخَرَّ مُوسَى صَعِقَ Musa Aleyhisselam'dan düştü bayıldı. Yani sen daha benim tecellimi göremiyorsun. Tecelli ne diyelim ona yansıma diyelim değil mi yansıma. Yani daha gölgemi bile gölgem yani o gölge kelimesi de korkutuyor insanı acaba gölge bir şeyin hani bir zatın ya şeyidir diyoruz da o da tehlikeli olur Allah korusun öyle de diyemiyoruz. Tecelli diyelim madem kendi o ifadeyi kullandı öyle diyelim öyle bırakalım. Ne kelime ne anlama kullandıysa onu en iyi kendi bilir. Madem ki Allah'ımız tecelli kelimesini orijinal olarak kullandı biz de öyle diyelim. Ne zaman ki dağ tecelli etti, dağ paramparça oldu. Daha dağın tecelli, Cenab-ı Hakk'ın tecellisine dağ dayanmıyor. Ve sen o dağın parçalanmasını gördüğün zaman sen dayanamıyorsun, düşüp bayılıyorsun. Demek ki bu iş olmaz. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok farklı değil mi? Miraç gecesi. Bi hurufu lafzu zaft ol padişah. Muhammed Mustafa'sı ya söylediği bir iştiba. Bir Sidretül Münteha meselesi var. Sidretül Münteha'dan sonra olaylar bitiyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem artık Cebrail aleyhisselamın bile gidemediği, ulaşamadığı mekanlara ve makamlara ulaşıyor. Cenab-ı Hak bizim peygamberimize bir ayrıcalık yapıyor. Bu, onun ümmetine ve bütün inananlara da ahirette o ayrıcalığı yapacak inşallah. Öyle ümit ediyoruz. Niye? Ehl-i sünnet inancına göre. Bak ehl-i sünnet kelimesini kullanıyoruz değil mi? Ehl-i sünnet inancına göre ahirette Allah'a inanan müminler, cenneti hak eden müminler mutlaka Allah'ı görecekler. İnşallah. Tamam. Ya Rabbi dua ederken biz cenneti ve cemalini diyoruz. Bak cenneti ve cemalini istiyoruz. Allah'ımızın ayet-i kerimede lillezine ahsenul husna ve ziyade. Bu ayetten ehl-i sünnet Mevla'yı göreceğimizi bu ayetten delil çıkararak söylüyorlar zaten. Lillezine ahsenul husna, iyilik yapanların iman ile beraber başlayan iyilik kütlesinin içerisinde yuvarlanan o bahtiyarların için ne vardır? Hüsna vardır. Hüsna'nın karşılığı tefsirlerde cennettir. Peki ve ziyade, fazlası da vardır. Cennetten başka fazlası ne olabilir? Çok alimler bu işi cemalullah olarak, cennetten fazlası cemalullah olarak söylendi. Bunu destekleyen sünnet deliller de var. Yani hadis delilleri var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminler ahirette, siz dünyada ayın 14'ünde ayı nasıl parlak rahat bir şekilde görüyorsunuz ve siz Rabbinizi öyle göreceksiniz diye böyle ümidi var. Ya gözlerimizi kirletmemek işte mühim olan o, nefsimizin, nefse emmarimizin peşinden gidip de şu gözlerimizi madem ki Allah'ı görecek, ha bu gözler görmez yani o manada da öyle söylemeyelim belki de, Cenab-ı Hak gözümüzü, mözümüzü, her şeyimizi değiştirecek. Biz cennete böyle bu elbiselerle falan gidecek halimiz yok. Yani. Elbiselerimizi çıkarıyorlar biliyorsunuz. Öldüğümüz zaman dünyadan bütün kisvelerimiz çıkıyor. Öldüğümüz zaman bizim bu beden dediğimiz şey tamamen yok oluyor. Bakın bedene gitmiş. Her şeyimiz yeniden dizayn edilecek bizim. Kalbimiz farklı, gözlerimiz farklı, bedenlerimiz farklı. Onları çok anlatırız, anlatılır yani. Cübbeli hocamız sağ olsun o konuları böyle geniş geniş anlatır sohbetlerinde. İşte cennetlikler kaç metre olacak, işte ne yapacaklar falan, gidişleri, gelişleri, oradaki haller. Peygamberimizin gidip görüp bize anlattığı ifadelerle biz o kısımlara şey yapmıyoruz. Yani, ama şunu biliyoruz ki, yani biz şu dünyada kendimize bir varlık biçtik ya, yani şimdi biz bir varlıkla ilgili böyle bir konuşuyoruz değil mi? Bunlar hep sanal şeyler yani. Şu bizim varlığımız bile inanın ki cennete göre, cennet hayatına göre çok sanal bir varlık. Dolayısıyla biz işin hakikatini orada göreceğiz. Bizim elbiselerimizi çıkardıkları gibi bizim bu ruhumuzu taşıyan bu bedenin her şeyi yok olup gidecek. Tamam mı? Ha peygamberlerin vücutları ölmez, ol doğru onlara hürmeten çürümez vesaire, onda şeyimiz yok, itirazımız yok. Bazı şu şehitlerin vücutları çürümez ama dirildikleri zaman o vücutla dirilecek anlamına da gelmez. Ahiret alemine ait bizim vücutlarımız, yani Yasin Şerif suresinde قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا Sura ikinci üfürüldüğü zaman, bu ayetten hemen bir önceki ayet, sura üfürüldüğü zaman tabirini kullanıyor zaten. وَنُفُقَ فِي السُّرْ Sura üfürüldüğü zaman فَاِذَا هُمْ Bütün insanlar مِنَ الْاَجْدَاثِ Bulundukları yerden ila رَبِّهِمْ Rablerine doğru, yani mahşere doğru يَنْسِلُونَ Akın akın akacaklar. Bulundukları yerden mahşere doğru akacaklar. Ne zaman? İkinci sura üfürüldüğü zaman. قَالُوا Şöyle diyerek akacaklar. Ya veylena, vay vay vay vay. Ne oldu bize? Kim kaldırdı bizi buradan? Kim diriltti bizi? Şimdi kardeşim bak. Şu dünyada, dünyaya dirildiği zaman vay vay vay diye dünyaya gelmiyorsun. Ne diye geliyorsun? Ağlayarak geliyorsun. Onu ayarlayan kim? Onu da ayarlayan Allah. Her doğan aşağı yukarı bir ağlayarak doğuyor ya. Değil mi? Ne güzeldir o söz değil mi? Aklıma geldi. Onu da araya sıkıştıralım. Sen doğarken ağlamıştın. Etrafındakiler gülmüştü. Öyle bir hayat yaşa ki sen öldüğünde gül, etrafındakiler ağlasın. Tamam mı? Öyle bir hayat yaşa ki sen öbür hayata doğduğunda etrafındakiler ağlarken sen gülesin diye. Şimdi Bu hayata yüzümüzü açarken ne yaptık? Ağlayarak açtık. Öbür hayata yüzümüzü açarken Allah'ımız onun da bize şeyini veriyor, ipuçlarını veriyor. Diyeceğiz ki ya veylena men ba'atena min merkadina. Ha bunu biz demeyeceğiz ama. Ha, biz onlardan olmayacağız inşallah. Kim bunu diyecek? Yeniden dirilmeyi inkar eden zavallı, imansız insanlar böyle diyecekler. Peki biz ne diyeceğiz? Biz ömür boyu hayatımızdayken öğrendiğimiz şeyi diyeceğiz. Şimdi bak, hocam ben onu şimdiye kadar hiç demedim ki diyeceksiniz. Kayda giriyor. Öğrenin, oradan alın. Harun kardeş sadece orayı bir daha göndersin, WhatsApp yapsın göndersin. Şimdi her gün biz onun antrenmanını yapıyoruz. Ne zaman? Sabahleyin. Kalkıyoruz ya şeyden, yataktan. Kalkıyoruz. İlk ağzımızdan çıkması gereken söz ne olmalı Yunus? Elhamdülillahillezî ahyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nuşûr. Öldükten sonra beni dirilten Allah'a hamdolsun. Varış, gidiş onadır. Peygamberimizin uyandığında ağzından dökülen ilk cümleler bunlar. Öğrettiler bize. Hadis-i şeriflerde bize geldi bu. Şimdi biz de tavsiye ediyoruz kendimize ve herkese. Arkadaş uyandığın zaman böyle söyle ki o büyük uyanışta bunu söylemek aklına gelsin. Şimdi bak Allah'ımız ne buyuruyor? Bir takım insanlar diyecek ki vay vay vay vay beni kim diritti? Ben böyle bir şey düşünmüyordum. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Ben böyle bir şeye inanmıyordum. Bunun peşinden gelen feryatlar, figanlar, pişmanlıklar, şunlar bunlar. Ama mümin öyle mi? Mümin öyle değil. Mümin niye öyle değil? Mümin ömrü boyu bunun için antrenman yapmış. Antrenman deyince Emre anlar şimdi antrenmanın ne olduğunu. Değil mi? Yani sen şimdi sahada o topa iyi vurabilmen için hafta boyu kaç defa vuruyorsun o topa? Ha? Sayısı belli değil, değil mi? Ne kadar çalışıyorsun? Ne kadar enerji? Niye? O 90 dakika o topa lazım olduğu yerde iyi vurup da onu hedefe vurdurmak için. Arkadaş biz burada bunun için çalışıyoruz işte ya. Ahirette hedefi bulalım diye çalışıyoruz. Peki uyurken son cümlemiz ne olmalı bu açıdan? Ona da dikkat etmemiz lazım. Hı? Değil mi? O da bir cümle. Bismikallahumme emutu ve ahya. Senin adınla Allah'ım ölürüm ve dirilirim. Senin adınla ölürüm ve dirilirim. Son cümle uyumadan önce bu olursa. Uyanınca da ilk cümle Elhamdülillahillezî ahyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Bunu becerebilirsek arkadaşlar. İkinci sözün anlamı. İkinci sözün anlamı öldükten sonra beni dirilten Rabbime hamdolsun. Varış onadır. Bir söylemiştim. Öldükten sonra beni dirilten Rabbime hamdolsun. Anlamı o. İlk cümlenin anlamı senin adınla ölür ve dirilirim. Şimdi ölüm şeydir ya, uyku ölümün kardeşidir ya. Biz her gün uyuyoruz ve uyanıyoruz ya. Allah bize her gün hayatımızda ölmeyi ve dirilmeyi anlatıyor aslında. Yani etrafımıza işte bakarız, bahar, sonbahar dökülüyor yapraklar, tekrar açıyor yapraklar. Bu da bizim için bir ölüm ve dirilme şeyini anlatmak için gözümüze sokuyor Mevla. Şu anda bak bütün ağaçlar, hanım Almanya'dan gelirken bütün ağaçları biz elbiselerinden soyulmuş bir vaziyette gördük. Hanıma dedim ki şimdi bu Mayıs'ta bir yolu gelsek bu kadar ağaçlar yeniden elbiselerine bürünmüş yemiş. Değil mi? Benim şu Ördekli Park'ta bir ağacım var, favori bir ağacım. Böyle salkımlar böyle. İndiği zaman şey oluyor, kapalıyor, resmen oda gibi oluyor. Hanımla diyorum ya burada gelip yemek yesek, böyle otursak evimiz gibi, kimse bizi rahatsız etmez. O kadar çok etrafında şeyler var ki böyle söğüt ağaçları gibi. Ya, her taraf kapalı. Hiç gözükmüyor yani. Dışarıdan herhangi biri seni göremez. Şimdi git oraya çıplak. Yani orada tamamen ölü vaziyette. Kış ölüm. İşte ilkbahar yeniden doğmak. Hayat. Allah'ımız bize bunları hem kendi dünyamızda, kendi hayatımızda uyutarak, uyandırarak göstermiş oluyor. Hem de tabii hayatta Allah'ımız bize bunları göstermiş oluyor. Dolayısıyla şimdi bunları bilmeyen insanlar peygambere hakaret ederler. İslam'ı bilmeyen insanlar, dini bilmeyen insanlar hakaret edebilirler. Şimdi biz onlara ne öğrettik de hemen şimdi kalkacağız, onları yargılayacağız, ondan sonra mahkum edeceğiz, infaz edeceğiz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey, böyle bir dünya yok. Bak ne güzel. Kraliçeye bile ne yapacağız biz? Güzellikle İslam'a davet edeceğiz. İslam'a gel, sen de mutlu ol. Kardeşim sen İslam olmakla ilgili mutluluğunu başkasına yansıtabildin mi de sen kalkmışsın başka bir türlü havalara giriyorsun ya. Bu İslam seni mutlu etti mi? Ve sen bu mutluluğunu insanlara yansıtabildin mi kardeşim? Sen bunu yansıttıktan sonra hala inanmıyorsa zaten onun inanma şansı bitmiştir, kapanmıştır onun defteri. Sen onunla niye bu kadar ilgileniyorsun ki? Sen işine bak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri Allah'ımız peygamberimize bu sözleri söyledi. لَعَلَّكَ بَاقِعُنْ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ Ey Muhammed, Şuara suresinin ilk ayetlerinde bu. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen bu insanlar iman etmiyorlar diye kendini ne paramparça ediyorsun ki? İn aleyke iller bela. Bırak sen ne yaparlarsa yapsınlar. Senin vazifen sadece onlara şu suyu önlerine koymak. İçerler, içerler, içmezler, içmezler. Sen sadece tebliğ edeceksin. Sen yaşadığın İslam'ın sana vermiş olduğu mutluluğu hayatında yansıtabildin mi insanlara ki? Sen şimdi onlara falan yapıyorsun, falan yapıyorsun. Ha onu yansıtamamış. Ha, bunlar tabii bir oyunun tezgahıdır, şudur budur vesaire vesaire olsun. Öyle olacak zaten. Dedik ya, İslam başladığından beri İslam'ın mücahitleri de olmuştur. Şeytanın mücahitleri de olmuştur. Sen şimdi burada nesin? Ona bak. İslam'ın mücahidi oluyorsan, İslam adına çalışan bir adam olabiliyorsan ne mutlu sana. Allah bizi öyle eylesin, ondan ayırmasın. Esas önemli olan şu. Ya kardeşlerim, hayatımızda bizim sünnetin çok anlamı var. Geçen derste bir şey okumuştuk. İmran bin Hüseyin bize Kur'an yeterlidir, sünnete gerek yoktur diyen bir adama şöyle seslenir. Ahmak herif, sen Kur'an'da öğlen namazının 4 rekat olduğunu, kıraatinin gizli okunacağını, hükmünü bulabilir misin? Kur'an bize çok şeyleri müphem bırakmış. Kur'an bize birçok şeyi kapalı bırakmıştır. Tamam mı? Sünnet onları açıklar diye böyle bize Kur'an yeter diyen adamlara bunu ifade edin. Abdullah bin Mesud Allah'ın yaratılış şeklini değiştirenlere lanet ettiğini haber verirken bir kadın bunlar Kur'an'da var mı diye sorar. Abdullah bin Mesud şöyle der. Var tabi. Sen şu ayeti hiç okumadın mı? Resulullah size neyi emrederse onu yerine getiriniz. Neyi yasaklarsa ondan kaçınınız. Allah'ımız peygamberimize böyle söylüyor. Yani peygamberimize bu hitabı yapan Rabbimiz onun söylediklerini yok sayar mı? Hazreti Peygamber sünnetine uyulmasını emrettiği gibi kendi ashabına uyulmasını da emir buyurmuştur. Şimdi ehli sünnet vel cemaat diyoruz ya, cemaat bölümü oradan çıkıyor. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi sünnetine uyulmasını emrettiği gibi kendi ashabına da uyulmasını emir buyurmuştur. Eshaba uyulduğu takdirde insanları doğru yola götüren gökteki yıldızlara benzetmiştir. Meşhur bir hadis. Eshabi kennucum. Benim arkadaşlarım yıldızlar gibidir. Şimdi bak lafa bak ya. Star. Kime diyorlar star? Şarkı söyleyene, affedersin, taklit yapana. Yani Adam daha erkek mi kadın mı belli değil, star olmuş ya. Nasıl star olmuş? Nasıl star olmuş? Yani zalim insanlar kelimeleri bizim kelimelerimizle nasıl oynuyorlar? Yıldız bu kelimeyi peygamberimiz kullanmış zaten. Benim arkadaşlarım, benim ashabım yıldızlar gibidir. Sen star mı arıyorsun? Futbolun starı mesela, değil mi? Ya işte futbol star, yıldız, yıldız futbolcu. Lan ne olur yıldız futbolcusu? Bana ne faydası var? Ama bak peygamberimiz ne buyuruyor? Benim arkadaşlarım yıldızlar gibidir. Hangi birine uyarsanız sizi hedefe ulaştırır. Tamam mı? Asıl mesele bu. İçinizde benden sonra yaşayanlar birçok ayrılıklara şahit olacaklar buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Size sünnetimi hidayete erdirilmiş doğru yolu bulmuş halifelerimin sünnetini tavsiye ederim. Benden sonra. Şimdi mezhepler nereden doğdu filan? En çok sorulan sorular bu değil mi? Bak bu hadisin içerisinde çaktırmadan onu bulabilirsiniz. Eğer kafayı çalıştırırsanız. Ne diyor Peygamberimiz? İçinizde benden sonra yaşayanlar birçok ayrılıklara şahit olacaklar. Mezhebe gerek yoktu ki. Eğer Peygamberimiz ayrılmasaydı aramızdan, hep o dursaydı gerek kalmayacaktı mezhebe. Bir tek mezhep Peygamberimizin yoluydu. Gene Peygamberimizin yolu farklı gibi gözükse bile işte 4 tane ameli mezhep var diyoruz. 2 tane itikadi mezhep, Maturidi, Eş'ari hep aynı. Değişen bir şey yok ki. Ana artelde bir. Tarihi çok basit şeylerde ayrılıyor olmak o ayrılık anlamına gelmez. Tamam mı? Burada çok ciddi manada mezhepler niye doğduğunun şeyi var, cevabı var. Benden sonra bir takım ayrılıklara şahit olacaktır. Siz size sünnetimi, bak şimdi sünnetimi derken mezhebimi diyor işte Peygamberimiz. Hidayete erdirilmiş doğru yolu bulmuş halifelerin sünnetini, yolunu tavsiye ederim. Ona sımsıkı sarılın. Adeta dişlerinizle tutunun. Değil mi? Ölmek üzere bir insan bir yerden düşecek. Altı da tamamen işte helak yeri, yangın yeri. Bir yere tutunuyor. Nasıl tutunur? Nasıl tutunur? Düştüğü zaman helak olacağını bildiği bir ortamda elleriyle tutunur, dişleriyle tutunur, her şeyi, bütün hücreleriyle tutunur. Ona sımsıkı sarılın, adeta dişlerinizle tutun, sonradan çıkacak şeylerden sakının. Çünkü her uydurma bidat, her bid'at de sapıklıktır. Ha, şimdi geldi başka bir konu. Eyvah eyvah. Hocam takke takmak bidat mı? Arabaya binmek bidat mı? Suyu içmek bidat mı? Peygamberimizin zamanında cam bardak var mıydı? Şu muydu? Bu muydu? Hadi bakalım girdik şimdi bu yola. Bu olur gideriz bu yolda ama öyle değil tabii. Bid'atin helak eden kısmı nedir? Helak etmeyen kısmı nedir? Her sonradan çıkan şey, her uydurma bid'attir deyince Peygamberimiz ne demek istemiştir? Bunun da bir anlaşılması gereken şeyler vardır. Derslerimizin devamında inşallah onu da göreceğiz. Ama şu kısımda Kur'an-ı Kerim'de sahabiler hakkında şöyle buyurulur. Mesela biz kendilerine uyduğumuz zaman bizi doğru yola hidayete erdirecek olan sahabeler hakkında Kur'an'ın bir ifadesi var mı? Bir şahitliği var mı ki onlara uyalım denirse evet. İlk iman eden, en ön safta bulunan muhacirlerle ensar ve onlara iyilikle tabi olanlardan Allah razı oldu. Sahabe-i kiramın ayeti bu. Tevbe suresi وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ 100. ayet. Kolay akılda kalan bir ayet. Tevbe suresi 100. ayet. Allah'ımız sahabe-i kiram efendilerimiz hakkında ne diyor? İlk iman eden, en ön safta bulunan muhacirlerle ensar ve onlara iyilikle tabi olan kıyamete kadar gelmiş güzel insanlar. Hepsi. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldu. Allah onlar için ebedi kalacakları altında ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük bir kurtuluş, hedefe varmak işte budur. Sahabeleri övmesi, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de sahabeleri övmesi, sonradan gelen ümmetin onlara tabi olmasını, övülmek için onlara uyun, onlar gibi olun manasını zımnen ifade eder. Niye övüyor Allah sahabeyi? Ondan sonra gelen eline Kur'an'ı alan, bu ayetleri okuyan adam ne anlar bundan? Ha, Allah'ın övdüğü bu sahabelere ben uyarsam ben de övülen adam olurum. Allah senden razı olsun. En çok duamız bu bizim, değil mi? En çok razı şey talebimiz de bu. Allah benden razı olsa zaten iş biter abi diyoruz. Peki Allah bizden nasıl razı olur? Razı olduklarının peşinden gidersek razı olur. Razı oldukları böyle gidiyor, sen böyle gidiyorsun. Allah senden razı olur mu kardeşim? Bütün dünya sana Allah razı olsun dese olmaz gene. Niye? Sen bir kere yolunu düzeltecek. Yolun kaymış. Şakülün kaymış yani. Sen önce bir yolunu düzelteceksin. Ya tamam mı? Ehli sünnet vel cemaat dediğimiz işte budur. Hep buraya vurgu yapıyoruz ya. Derdimiz, dermanımız budur. Başka türlü kurtuluşumuz yok. Konunun ilk başında söylenen şeyleri hep hatırlatıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Yahudiler 71 fırkaya bölündüler. Hristiyanlar 72 fırkaya bölündüler. Benim ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Bunu uzmanları araştırmışlar. Bu Şia'nın içerisinde bir sürü fırkalar. Hakikaten 73 fırkaya bölünmüş. Bir tek kurtulan olacak. Geri kalan 72'sinin tamamı, küllüsü cehennemde olacak. E şimdi bu bir merak edilen bir şey olması lazım, değil mi? Evet, dinleme limiti dolduğu için arkadaşlar haklı. Hocam yani 45 dakikayı geçme, biz dinlemeyiz adeta diyorlar. Buradan sonra devam edeceğiz. Yani neye devam edeceğiz? Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de sahabe-i kiramı övdüler ya. Madem ki övdüler, o sahabenin o övülen tavrı ve bizim onlara ittibamız nasıl olacak? Genel manada söylediklerimizle beraber onları da söylemeye çalışacağız. Dersimiz bu şekilde, resmi kısmı bitti. Bundan sonra resmi olmayan kısmı, yani çay içeriz, muhabbet ederiz, aletlerimizi, ellerimizi alabiliriz. Uzun zaman ayrı kaldık, onlardan sayılır. Çayımızı içebiliriz ve soru cevap yapabiliriz. Bundan sonraki interaktif kısmına geçmiş oluruz sohbetimizi. Cenab-ı Hak faydalı eylesin. Kurtulacak olduğunu vaat ettiği ehli sünnet ve cemaat içerisinde hayatımızı devam ettirmeyi bizlere de nasip eylesin inşallah. Hocam ağzına sağlık. Allah razı olsun hocam. Eyvallah kardeşim. Hocam bir yerde duydunuz. Dört mezhebe göre yani, ama şimdi İslam şeriatı olursa yani insanlar kendi kafasına göre yapamaz. Dört mezhebe de göre hakaret edene katledilir.